समय हम क्रियात्मक योगाभ्यास के विषय में क्रियात्मक प्रैक्टिकल उस विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये मन में प्रश्न उठाना चाहिए, ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों है हमें? क्या बिना ईश्वर के काम चलता नहीं है? कमा नहीं सकते हम, रोटी खा नहीं सकते, कपड़े पहन नहीं सकते, मकान बना नहीं सकते? हो सकता है, फिर क्यों ईश्वर की उपासना करें, ध्यान क्यों करें, समय क्यों लगाएं हम? ये प्रश्न पहले होना चाहिए। यह आवश्यकता नहीं है, वहां पर पुरुषार्थ नहीं होगा, तपस्या नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यही विषय मन में उठाना चाहिए, ईश्वर की उपासना करें क्यों हम, क्या आवश्यकता है, क्या मिलेगा? इसका उत्तर यह है, जो सारी दुनिया के अंदर सारे व्यक्ति मिलकर के, सारे पदार्थ मिलकर के, पूरी दुनिया के पदार्थ, पूरी दुनिया के व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकते हैं जो ईश्वर से मिलती है हमको। ध्यान देना, ईश्वर से वो चीज मिलती है माँ नहीं दे सकती, पिता भी नहीं दे सकता, अध्यापक भी नहीं, गुरु भी नहीं, आचार्य भी नहीं। बातचीत न करें, बातचीत क्यों कर रहा है? देखिए, आप यदि योगाभ्यास सीखने के लिए आप आए हैं, आप मौन नहीं रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा विशेष। गंभीर रहे, अनुशासन का पालन करें। गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, महात्मा, कोई भी व्यक्ति हमको वह चीज नहीं दे सकता है जो ईश्वर देता। वो क्या है? आनंद, आत्मिक बल, निर्भीकता, सत्यवादिता, क्षमा, दया, धैर्य, गंभीरता, संयम, त्याग, विनम्रता, सेवा भाव, निष्कामता, और भी बहुत गुण हैं। ये अंदर हृदय में, आत्मा में, मन में ईश्वर के साथ जब संपर्क जुड़ता है हमारा, ये गुण मिलते हैं। कब संपर्क जुड़ता है? जब समाधि लगाते हैं। समाधि कब लगाते हैं? जब वैराग्य होता है। वैराग्य कब होता है? जब संसार के पदार्थों में पूरा सुख नहीं दिखाई देता, स्थाई सुख नहीं दिखाई देता। थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है, खाने में, पीने में, नाचने में, कूदने में, घूमने में, फिरने में, यज्ञ करने में, दान देने में, परोपकार करने में, सेवा करने में सुख तो मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, लगातार नहीं मिलता है। संसार के विषय भोगों में सुख है, अल्प है, वो थोड़ा है। लेकिन ईश्वर के साथ जब संबंध जोड़ते हैं पूरा सुख मिलता है, लंबे काल तक मिलता है, दुखों से बच जाता है वो। फिर ध्यान से सुने, वह सहन शक्ति मिलती है, धैर्य मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है। जो दुनिया के अंदर कोई भी अध्यापक, माता पिता, गुरु आचार्य हमको प्रदान नहीं कर सकते, वो सिखा सकते हैं, हमको पढ़ा सकते हैं, हमारी आत्मा में उस प्रकार के संस्कार बनाने वाला ईश्वर है वो। अनन्य श्रद्धा जब पैदा करते हैं तो ईश्वर की उपासना करने से बुद्धि बढ़ती है। ये बहुत बड़ी चीज है संसार में, बुद्धि सारे कार्यों में सफलता उत्पन्न करती है। बुद्धि स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता पैदा होती है, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, मन पे अधिकार कर लेते हैं हम, बुरे संस्कार दबते हैं, अच्छे संस्कार उभरते हैं। मन के अंदर निष्कामता आती है, धैर्य और सहन शक्ति ये गुण बढ़ जाते हैं बहुत अधिक, प्रसन्नता और शांति बढ़ जाते हैं, ईश्वर के लाभ है ये। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, कितना ही हमारे पे लोग आक्रमण क्यों ना करें, हमसे झूठ बोलें, छल कपट करें, अन्याय करें, पक्षपात करें, हमारे पे आरोप लगाए, घबराता नहीं, वो शांत रहता। ये गुण ईश्वर की उपासना से मिलते हैं, धन से नहीं मिलते हैं, रूप से नहीं मिलते हैं, घूमने फिरने से नहीं मिलते हैं, नाचने कूदने से नहीं मिलते हैं, विषयों को भोगने से इस प्रकार के गुण नहीं मिलते हैं, बल्कि और इंद्रियों का दास बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मस्तिष्क में ये बात रखनी चाहिए, ईश्वर के बिना पूर्ण और स्थायी सुख संसार में नहीं है। पूर्ण सुबह आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक कभी भी कहीं भी किसी भी घटना के घटने पर दुखी नहीं होता, ये मस्तिष्क में रखना है। तीन बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे, जो ईश्वर का मुख्य नाम है, मेरे साथ मिल करके श्वास भरिएगा शरीर में। ओ मन में प्रार्थना करनी है, आंखें बंद रहेंगी, हिलना डुलना नहीं है, सीधे होके बैठेंगे। मन में प्रार्थना करनी, परमेश्वर मेरे उत्पादक, रक्षक, पालक, पोषक, परमेश्वर मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह ज्ञान दो, वह बल दो, वह साहस दो, वह पराक्रम दो, ताकि मैं जीवन पथ पर चलते हुए जो जो कठिनाइयाँ बाधाएँ आती हैं, विघ्न आते हैं, विरोध होते हैं, अभाव होता है, कष्ट होता है, उन सब का मैं समाधान निकाल लूँ अथवा मैं उनको सहन कर लूँ। मैं ये मन में प्रार्थना करनी है। ये शक्ति और ज्ञान और बल और साहस और पराक्रम आपके पास में हैं, जैसे सूर्य से हमको गर्मी मिलती है, वर्षा से हमको ठंडक मिलती है, भोजन करने से हमको शक्ति बल मिलता है, नींद लेने से शक्ति मिलती है, ऐसे ही आप और आपका ध्यान करने से हमें विशेष बल, विशेष ज्ञान, विशेष साहस पराक्रम मिलता है। इन गुणों की मैं कामना करता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ और यही प्रार्थना है मेरी। फिर श्वास भरेंगे। ओ ये भी प्रार्थना करनी, परमेश्वर आपकी अनुभूति के बिना, आपके साक्षात्कार के बिना, आपके सानिध्य के बिना, आपकी मित्रता के बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना मैं पूर्ण और स्थायी सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में चलते हुए मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरी सहन शक्ति और धैर्य और ज्ञान विज्ञान, दया और क्षमा मेरे में इतने नहीं हैं। मैं इन गुणों की कामना करता हूँ, ये आपके पास में है गुण। चुपचाप मेरे हृदय में आप आकर के मेरे में ये गुण उत्पन्न कर देंगे, मैं दुखी होऊंगा ही नहीं, भयभीत होऊंगा ही नहीं, मैं आशंकित होऊंगा ही नहीं, मैं हर समय शांत और प्रसन्न और संतुष्ट और सुखी और निर्भीक बना रहूंगा मैं। ये आपके द्वारा विशेष गुणों को, ज्ञान को, बल को प्राप्त करने से हो सकता है, ये मन में प्रार्थना करनी है। फिर श्वास भरेंगे, हो का जप करते समय, गायत्री आदि मंत्रों का जप करते समय अनेक बार मन पे नियंत्रण नहीं रहता है, हम ईश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं लेकिन असावधानी, अभ्यास की कमी, श्रद्धा प्रेम निष्ठा की कमी के कारण हम मन को ईश्वर की ओर न लगा करके और विषयों की ओर लगा देते हैं। इसके लिए, इस मन को रोकने के लिए ऋषियों ने विधान किया, प्राणायाम करें। हम 3 बार प्राणायाम करेंगे। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है, जो हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, इधर उधर विचारों को उठा लेता है, मंत्रों को बोलते हुए विचारों को उठा लेते हैं, इसको रोकने के लिए प्राणायाम हमें करना है। श्वास को भरना है पूरा जितना भर सकते हैं और रोक लेना है। रोक करके मन ही मन में यही प्रार्थना करनी, परमेश्वर मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसके माध्यम से मैं अपने मन को नियंत्रण कर सकूँ, ऐसा मेरा सामर्थ्य हो जाए, मन पे नियंत्रण मुझे करना है। इसलिए आपने निर्देश किया है, ऋषियों ने निर्देश किया है कि प्राणायाम करो, तो मैं इसी उद्देश्य से कि मेरा मन इधर उधर भटके नहीं, मैं और विषयों पे ना ले जाऊं, इसलिए मुझे मन पे नियंत्रण रखना है। और मन पर नियंत्रण रखने का एक सरलतम और सामान्य एक उपाय है प्राणायाम। आप मेरी सहायता करें, इस प्राणायाम के माध्यम से मन को रोकने की शक्ति और ज्ञान और बल और सामर्थ्य उत्पन्न कराएं, ये मन में प्रार्थना करते हुए प्राणायाम करना है। श्वास भरिएगा शरीर में, जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देना है, बल नहीं लगाना है, और फिर सामान्य रूप से 3-4 श्वास प्रश्वास को लेना है। दूसरी बार फिर प्राणायाम करेंगे, श्वास को धीरे धीरे धीरे धीरे भर लें पूरा। प्रारंभ कीजिएगा, जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना है। प्राणायाम करते हुए प्रार्थना को, स्तुति को नहीं छोड़ना है, उपासना को नहीं छोड़ना है। स्तुति क्या है? हे परमेश्वर, आपके आदेश के अनुसार मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरे शरीर में शक्ति और बल और साहस और ज्ञान विज्ञान पैदा करो, ऐसा सामर्थ्य पैदा करो कि मैं 100 वर्षों तक, उससे भी अधिक, मेरा शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, आँखों से देखता रहूं, कानों से सुनता रहूं, पाँव से चलता रहूं, जठराग्नि मेरी अच्छी हो, खाता रहूं, पीता रहूं, शरीर के अंदर कोई भी अंग प्रत्यंग में कमी ना आए, कोई रोग उत्पन्न ना हो। इस प्राणायाम के माध्यम से मैं इस प्रकार के बल को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे इस प्रकार का बल प्रदान कीजिए, मुझे ऊर्ध्वरेता बनाइए, मेरे शरीर में शक्ति और बल को उत्पन्न कीजिए, भूख को बढ़ाइए, मेरे ब्रह्मचर्य का पालन हो, इत्यादि प्रार्थना करनी उससे। फिर श्वास भरेंगे, जब घबराहट हो तो धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना है। रुकेंगे, ध्यान देंगे, कुछ और बात समझनी है। ध्यान जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक लाभकारी, सबसे अधिक विशेष गुणों को, कर्मों को, स्वभावों को प्राप्त कराने का साधन है। मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में इससे अधिक श्रेष्ठ और लाभकारी कोई क्रिया नहीं है। अनंत गुणों की प्राप्ति होती इससे। हमारे जीवन के अंदर जिन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, भय पैदा होता है, चंचल बन जाते हैं, विषयों में आसक्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, कामी बन जाते हैं, आदि आदि जितने भी अवगुण हैं, उन गुणों को, उन अवगुणों को नष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय है ये। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में, नागरिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन के अंदर जो हमारी कमियां आ गई है, अनादर्शों से युक्त हो गए हैं, आदर्श हमारे जीवन में से निकल गए हैं, झूठ छल कपट चोरी स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष आदि आदि जो आज घर घर में व्यक्ति व्यक्ति में जो अवगुण आ गए हैं और एक दूसरे को सुख देने की बजाय दुख दे रहे हैं, इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है। जितने भी संसार में अन्याय अत्याचार दुराचार उग्रवाद जितने भी हो रहे हैं, एक ही कारण है, हमने ईश्वर को निकाल दिया है, निकाल के फेंक दिया है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, हम उसको 15 मिनट भी 10 मिनट भी उसका ध्यान नहीं करते, जिसके कारण हमारा जीवन हमें मिला हुआ है, जिसके काम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ईश्वर को बिल्कुल भुला दिया हमने। जो ईश्वर को भुला देता है तो जो आदर्श गुण होते हैं वो नहीं मिलते हैं, आदर्श गुणों के अभाव। पैसा हमने कमाया है, कमा लेता है आदमी, कपड़े अच्छे पहन लेता है, भोजन भी अच्छा कर लेता है, नौकर चाकर भी रख लेता है, घूम फिर भी लेता है, मौज मस्ती भी कर लेता है, आंतरिक शांति नहीं मिलती है, आंतरिक तृप्ति नहीं मिलती है, आंतरिक संतोष नहीं मिलता है। थोड़ा सुख मिलता है, खाते समय सुख मिलेगा, थोड़ा सा टीवी देखते समय थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे सुख मिलेगा, और भी विषय भोगों को भोगेंगे सुख मिलेगा, खाली समय में हमें सुख नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जो ही प्रतिकूलताएं आई, बाधाएं आई, विरोध हुआ, हम दुखी हो जाते हैं, दिन में न जाने कितनी बार दुखी होते हैं, कितनी बार क्रोध आता है, कितनी बार झूठ बोल देते हैं, कितनी बार अन्यों की अनुचित वस्तु लेने की इच्छा हो जाती है, कितनी बार छल कपट करते हैं, लुकाव छुपाव करते हैं, कितनी बार अभिमानी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, आलसी प्रमादी बन जाते हैं। एक ही कारण है इसका, एक ही रोग है, वो नास्तिकता। इसलिए जिसको पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है और दिन में जो सैकड़ों प्रकार की पचासों प्रकार की समस्याएं आती हैं और घंटों घंटों तक हम दुखी रहते हैं, दुखी करते हैं, जिनमें शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसका एक ही उपाय है, ईश्वर की उपासना, एकांत स्थान में जाकर के मन को रोक करके वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और उससे बारंबार ये याचना करें, परमेश्वर मुझे विशेष ज्ञान दो, विशेष बल दो, विशेष धैर्य दो, विशेष शक्ति दो। ये प्रार्थना जो करता है उसके जीवन के अंदर दुख कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ज्यों ज्यों ईश्वर के साथ संपर्क हमारा बनता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लग जाते हैं, त्यों त्यों उसी स्तर से हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति और प्रसन्नता बढ़ती रहते हैं। कपड़ा अधिक न हो तो ही शांत रहता है, भोजन अच्छा ना मिले तो भी शांत रहता है, और सुख सुविधाएं नहीं होती है तो भी शांत रहता है, अपमान कर दिया तो भी शांत रहता है, हर परिस्थिति के अंदर शांति और प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होते रहते हैं। ये ध्यान देने की चीज है। आज यही विचार करें आप कि क्या मुझे ईश्वर की आवश्यकता है? कहां वेद कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है, महापुरुष लोग कहते हैं, ध्यान करो कम से कम 1 घंटा प्रातःकाल, 1 घंटा सायंकाल। ये आंतरिक कमाई है, आंतरिक धन है ये। ईश्वर की उपासना करने से अंदर का धन मिलता है और अंदर का धन जिसके पास में नहीं है उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। खाते हुए भी दुखी रहेगा, नाचते हुए दुखी रहेगा, विषयों को भोगते हुए दुखी रहेगा, चिंता रहेगी उसके मन में। इसलिए सबसे पहले ये विचार बनाना है कि मुझे ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर के बिना मुझे पूरा सुख नहीं मिलेगा। और अपूर्ण सुख में कोई संतुष्ट नहीं होता, कहने को हम कह दें लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा होती स्वाभाविक कि प्रातःकाल आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक कभी भी एक क्षण के लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी ना हो। मैं इसका उपाय ध्यान है, योगाभ्यास है, ईश्वर की उपासना है, जप है, प्राणायाम है, स्वाध्याय है, निरिध्यासन है, आत्मनिरीक्षण है। इन सारे कार्यों को छोड़ दिया मैंने। जो कोई आत्मचिंतन करता है, निरिध्यासन नहीं करता है, आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, ना कुछ स्वाध्याय विशेष करते हैं, सारा का सारा जीवन, पूरा का पूरा जीवन, पूरे के पूरे दिन 18 घंटे जो हैं केवल खाने में, पीने में और इनकी साधनों को, सुविधाओं को प्राप्त करने में, उनकी रक्षा करने में, उनको बढ़ाने में, उनका उपभोग करने में लगा रहता है। जिस जो शरीर हमको मिला है और जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उपलब्धि क्या है? खा तो पशु पक्षी भी रहे हैं, हमें उपलब्धि क्या हो रही है? क्या केवल शरीर को सजाना है, शरीर को खिलाना पिलाना, श्रृंगार करना है, इसका इसी में सारा जीवन व्यतीत कर देना है? मरने के बाद क्या उपलब्धि होगी जब जाएंगे छोड़ करके शरीर को? ये विचार नहीं करता। क्या जीवन में झूठा संतोष कर लेते हैं हम? इसको तुष्टि दोष कहते हैं। जो मैं हूं, जितना हूं, जैसा हूं, ठीक है बस। ये तुष्टि दोष बहुत भयंकर है, ध्यान देना। ऐसा जीवन बनाया जा सकता है जिसमें किंचित मात्र भी दुख ना हो, कोई हमको दुखी न कर सके, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हमको दुखी न बना सके। इतना ज्ञान विज्ञान और धैर्य और सहन शक्ति और सामर्थ्य पैदा हो सकता है, लेकिन हमारे मन में कामना ही नहीं है। इतना तो दुख होता ही है, इतने तो कष्ट होंगे ही, इतना तो झूठ बोला ही जाएगा, इतने तो स्वार्थ होगा ही। हमने सिद्धांत गलत बना लिए हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा जीवन नहीं बनाया जा सकता है जिसमें दुख हो ही नहीं? बनाया जा सकता है, ये हमारी इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन जो है ईश्वर की उपासना से, ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर की मित्रता से, ईश्वर के समर्पण से, ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करने से बनाया जा सकता है। आज यदि सूक्ष्मता से अवलोकन करें, हमने ईश्वर की आज्ञाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी है। बोलने में, व्यवहार करने में, लेने देने में, विचारों में, जो निर्देश ईश्वर ने किए हैं उसके आधार पर ऋषियों ने अपने शास्त्रों में लिखा है, कहां नियमों का पालन हो रहा है? जो मन में आए जो कर रहे हैं, जो मन में आए जो कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कोई प्रामाणिकता नहीं है। जिन कार्यों के करने से दुख पैदा होता है, हानि होती है, अपमान होता है, भय उत्पन्न होता है, मन में आशंका पैदा होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, रोगी बनते हैं, अल्पायु होते हैं, शीघ्र मर जाते हैं, वो सारे काम हम कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये, जानते हुए और पढ़े हुए भी कर रहे हैं। कारण क्या है? ईश्वर का निर्देश नहीं है। ईश्वर को अपने अपने मन के अंदर माँ के समान, पिता के समान, गुरु के समान बिठाया नहीं है। छोटे बच्चे को माँ गलत काम नहीं करने देती है, रोकती उसको, टोकती है, दंड देती है। हम बड़े हो गए, पिता हो गए, दादा बन गए, हमारे ऊपर कौन है? पर कोई रहा ही नहीं, माता पिता है नहीं, गुरुओं के पास जाते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, चिंतन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो कौन हमको निर्देश करेगा? ऐसा ही जीवन रहेगा। जब तक हम अपने हृदय में, अपने मन में उस परमपिता परमात्मा रूपी माँ को, पिता को, गुरु को, आचार्य को बिठाएंगे नहीं और उसे पूछ पूछ करके कार्यों को नहीं करेंगे, हमारा जीवन ऐसा ही दुखी रहेगा। थोड़ा बहुत सुख मिलता रहेगा, दुखी रहेगा हमारा। ये मन में भावना बनानी है। हम आज ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना एक मंत्र के माध्यम से करते हैं। तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, ओजोसी ओजोमयी धेहि, मन्युरसी मन्युमयी धेहि, सहोसी सहोमयी धेहि। छह गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। पहला है तेज। तेज का मतलब है ज्ञान। हे परमेश्वर, आप महान ज्ञानी हैं और जो जितना अधिक ज्ञानी होता है उतना ही दुखों से, पाप कर्मों से बच जाता है। मुझे भी ज्ञान दीजिए आप। तेजोसी तेजोमयी धेहि, मयी धेहि, मेरी आत्मा में, मन में, बुद्धि में धारण कराओ तेज को, प्रकाश को। वीर्यमसी वीर्यमयी देहि, परमेश्वर मुझे मानसिक बल प्रदान करो, मैं हर प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर घबराऊं नहीं, मैं दोषों से युक्त ना हूं, मैं विषय भोगों से, पाप अधर्मों से आकर्षित ना हूं, मैं ऐसा मानसिक बल दीजिए मेरे को, वीर्य पैदा कीजिए। बलम मसी बलम मई देही, शारीरिक बल दो मेरे को, हर प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है मेरा स्वस्थ हो, बलवान हो। ओजोसी ओजो मई दी, ओजस्वी बनाइए मेरे को, उत्तम कार्य करने की मन में भावना उत्पन्न कीजिए, हमेशा उत्तम कार्यों को करता रहूं, पराक्रम पैदा कीजिए मेरे में। मन्युरसी मन्युमयी देही, बुरे कार्यों के प्रति मन में घृणा उत्पन्न करा दो परमेश्वर, झूठ और छल और कपट, अन्याय और पक्षपात, आलस्य और प्रमाद, क्रोध की भावना मेरे मन में पैदा हो, बुरे व्यक्तियों से संसर्ग ना करूं मैं, मेरे मन में जो जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कार हैं उनसे घृणा करूं, उनको मैं उत्पन्न न होने दूं, उनके पीछे न चलूं मैं। और अंत में कहा गया है सहन शक्ति प्रदान कीजिए। लोग मेरे पे आक्षेप लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, अन्याय करेंगे, पक्षपात करेंगे, और भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आएगी, बाधाएं आएगी, मैं घबराऊं नहीं परमेश्वर, सबको सहन कर जाऊं, पी जाऊं मैं, ऐसी मेरी भावना बना दो। ये छह गुण हैं जो ईश्वर में है। ये हमें छह गुण आ जाएं, जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे में ज्ञान नहीं है, तेज नहीं है, बल नहीं है, ओज नहीं है, मन्यु नहीं है, धैर्य और सहन शक्ति नहीं है। तो इन मंत्रों के माध्यम से हम छह गुणों की प्रार्थना करेंगे और मन में भावना बनाएंगे मेरे में गुण आ रहे हैं। सीधे होके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। ईश्वर हमारे अंदर है, आत्मा में है, बाहर भी है, लेकिन हम जहां बैठे हैं उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है। हमारे हृदय में ईश्वर गदगद होके, जैसे माँ से मांगते हैं, माँ भूख लगी है, भोजन दो, रोटी दो, मिठाई दो, दूध दो, ऐसे ईश्वर हमारी माँ है, पिता है, हमारे हृदय में बैठा है। बाहर से सारे मन की वृत्तियों को हटा करके मन ही मन में उससे प्रार्थना करनी है। एक बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार आप बोलेंगे। तेजोसी, बोलिए तेजोमयी धेही। सुनिए, मैं जब समाप्त करता हूं तो बोलना फिर। तेजो मई धे मन का काम दूसरा भी करना है, एक तो शब्द का उच्चारण करना है, उसका अर्थ भी दिमाग में रखना है। हे ईश्वर, आप तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं, मुझे भी ज्ञान दो। और तीसरा काम, ईश्वर मेरे अंदर में है, मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, अभी मेरे को ज्ञान देगा, ऐसी भावना बनानी। इसको भावना कहते हैं अथवा ईश्वर समर्पण कहते हैं अथवा ईश्वर की उपस्थिति अपने मन में, बुद्धि में, आत्मा में अनुभव करना अनुमान प्रमाण से। वीर्यम असि वीर्यम मयि बलम असि बलम मयि धेहि विश्वास रखिए, वो सुन रहा है, हमारे अंदर बैठा हुआ हमारी भावनाओं को जान रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है। और निश्चित रूप से जो गदगद होकर के सच्ची भावना से प्रार्थना करता है, निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, ज्ञान और बल और आनंद, शक्ति, साहस, पराक्रम मिलते हैं। हम कितना उसको रख पाते हैं, पकड़ पाते हैं, ये हमारे अभ्यास के ऊपर आश्रित है, लेकिन मिलता है। हो जो सी हो जो मई भावना बनाए रखें, इधर उधर मन को न जाने दें, अपने अंतःकरण में देखना है मन की ओर। जो बिल्कुल आंखें बंद करने के बाद ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है, बिल्कुल काला अंधेरा हो जाता है, उसी में ध्यान लगा लेना है। मन में विश्वास रखना है, ईश्वर मेरे को सुन रहा है, जान रहा है मेरी भावना को, और अभी मेरे को आनंद और बल और ज्ञान देगा। मन्यु रसि मन्यु मयि धेहि सहो सहो मई धे आंखें बंद रखेंगे, महानुभाव बिना गंभीरता के, बिना एकाग्रता के, बिना राग द्वेष से रहित हुए ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है उपासना के काल में। और उपासना के काल में एकाग्रता, मन पे नियंत्रण, करने के लिए हमें दिन भर मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, आँखों पे नियंत्रण रखना पड़ता है, कानों पे नियंत्रण रखना पड़ता है, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ता है, मन पे और आत्मा पे नियंत्रण रखना पड़ता है। यदि हम दिन भर स्वेच्छाचारी बन करके, स्वच्छंद बन करके जो मन में आया करते हैं, शोर मचाते हैं, वार्तालाप अधिक करते हैं, चंचल बने रहते हैं, तो समझ लेना उपासना का कोई विशेष लाभ उत्पन्न नहीं होगा। उस समय उपासना में जो हमारी परीक्षा है जीवन की, दिन भर की परीक्षा है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो दिन भर बिल्कुल मौन रहें। यहाँ आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, रोटी बनी बनाई मिल जाएगी, चुपचाप जाइए, परोसने वाला परोस देगा, हाथ से संकेत करके उसको लेना है नहीं लेना है बता देना है, आवश्यकता हो बहुत लिख करके किसी को दे सकते हैं। आपको अवसर मिला है ये 8 दिन का, ये अवसर पता नहीं आगे मिले ना मिले, इसका पूरा लाभ उठाना है। पूरा लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम मौन रहें, दिन भर मौन रहें। जान लिया एक बार, देख लिया क्या है क्या नहीं है, दिन भर मौन रहें अथवा स्वाध्याय करें, ध्यान करें। दिन में आप प्रातःकाल और सायंकाल ध्यान नहीं करें, हर समय कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद यहाँ बैठे हुए कक्षाओं में भी 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 20 बार जब भी समय मिले 5 मिनट आंखें बंद करके बैठें, गौन मौन होकर के ओम का जप करें, गायत्री का जप करें, मंत्रों का जप करें आंखें बंद करके। अपने प्रकोष्ठ में हैं, जहाँ भी हैं आप बैठ करके कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं मौन रहते हुए, और लेट करके भी कर सकते हैं। प्रयास करें, जैसे घरों के अंदर लौकिक क्रियाएं करते हैं, खाना पीना बोलना विचारना लेना देना शोर मचाना, यदि आपने वो सांसारिक प्रवृत्तियां यहीं पर लागू की तो ध्यान देना कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ उठाना है। कितना समय लगा करके आप लगाएंगे, धन खर्च किया है, बहुत से कार्यों को छोड़ करके आए हैं, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। मेरी प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, मौन रहें आप। संकल्प लें कि आज मुझे बोलना ही नहीं है। आप अनुभव करेंगे पूरे दिन भर आप मौन रहेंगे, आपको अपनी शक्तियों का पता चलेगा कितनी शक्ति मेरे में, और साथ साथ दूसरे पक्ष में मैं कितना गलत हूं, मैं कैसे विचार गंदे पैदा होते हैं, इसका भी पता चलेगा, संस्कारों का पता चलेगा, मन में कौन सी वृत्तियां उत्पन्न होती है, लोभ की, काम की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की, ये आपको पता चलेगा। इसलिए उपासना काल में लाभ उठाने वाले व्यक्ति को चाहिए दिन भर मौन रहे, गंभीर रहे, कोई चर्चा विशेष न करें, स्वाध्याय करते रहें, एकांत का सेवन करें, आत्मचिंतन करते रहें, जप करें, तो लाभ होता है इसका। संकल्प के बिना कुछ नहीं होता है। आज अभी इसी समय आप संकल्प करें, यदि आप मौन रहेंगे आप भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, बिना मौन रहते हुए भी आपको भोजन मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। पालन करके देखें, एक विचित्र अजीब सी एक घटना घटेगी आपके जीवन के अंदर, और विशेष मानसिक शक्तियों का अनुभव होगा। प्रयास करके देखें, संकल्प लें आज एक दिन के लिए केवल कि आज मुझे बोलना ही नहीं है। बहुत आवश्यकता होगी तो मैं लिख करके दूंगा। मैं आप एक दिन करके देखें, मेरे कहने से इतनी उपलब्धि होगी। बाहर अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग, मतपंथ के लोग ऐसे शिविर लगाते हैं, एक शब्द भी बोलने को उनको नहीं दिया जाता है। आप भी प्रयोग करके थे एक दिन के लिए, आज आज के लिए करके देखें, संकल्प लें आप बोलना नहीं। यहां से उठने के बाद बोलना ही नहीं मुझे रात्रि तक, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। अंत में 3 बार ओम का जप करेंगे, श्वास भरेंगे, ओ